بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور دا مدني سورة دي نزول كي يوصل دريم دي او دا سورة حشر نروستو نازل شويري ربطي دا مخي سرداري چه مخي سورة كي تحليوه يعني خيسته صفات بيان شو چه پا زان كي راوصل پكارو نو دې صورت کې تخلي ذکر کوي او خبرې د بیانې چل ځان لري کول غواړي. دویم را بداري مخکې صورت کې صفات د مشرکانو بیان شو، صورت حج کې صفات د مشرکانو، او به صورت مؤمنون کې صفات د حق پرستو بیان شو، د موحدینو، نو دلته صفات د منافقینو بیانوي. په حج کې صفات د مشرکانو، مؤمنون کې صفات د مؤمنانو، او دلته صفات د منافقانو بیانوي. دا یې د مخکې سره ربط دی. بل ربط یې د مخکې سره دا دی چې مخکې د نوح علیه السلام د بی بی تبایی ذکر شوه، نو دې صورت کې د بی بی عایشې صفایي بیانوي. بل ربط یې دا دی، دانګې مخکې صورت کې ویلي وو اخیر کې ویلو مې یادو مندایلان اخره چې په شرک باندې دلیل نشته، لا برهان له به دلته چې توحید باندې دلیل شته، لري دلیل د توحید بیانې. داوت صورت سره هغه صد د پخشا یعنی بهایی بندول سیمبل کې بهایی شي بند شي، او د دې لپاره سنور احکام او لس دا بیانیږي. نو د سورة النور اصل مقصد داره چې په ملک د بهایی لارې او دروازې بندول، او د دې لپاره سلور احکام او لس آداب بیانیږي چې کله دې احکام عمل کیږي نو په ملک به بهایی نه خوریږي، او چې دې احکام عمل نه وي نو بیا په ملک بهایی خوریږي. نو سلور احکام او لس آداب بیانیږي. سورت په اول لس آیتونو کې ترغیب دی چې د راتلونکي حکمونه ومنئ، بیا څلور احکام او لسم آیت کې بیا ترغیب دی، نو اول او اخیر کې ترغیب دی او مین کې څلور احکام بیانیږي. د سورت امتیازات، سورت کې په دې ممتاز دی چې دې کې هغه امور بیانیږي چې په هغوی سه په ملکې بهایي بندیږي، په حاشي عریاني بهایي ورسه بندیږي، هغه احکام بیانیږي. دویم امتیاز یې داره دی کې واقع د بهتان د عاشر ضلعنها بیانیږي. دریم امتیاز یې داره دی کې لس آداب بیانیږي، لس آداب دا دې صورت کې بیان شي. څلورم امتیاز یې داره چې دی کې مثالونه د مشرک او د مؤمن بیانیږي، د مؤمن مثال څنګه دی، د مشرک څنګه دی، مثالونه بیانیږي. پنځم په دې کې د مؤمنانو او د منافقانو فرق ذکر کوي چې د مؤمن او د منافق فرق په څه باندې دی، نو هغه فرق چې دی بیانیږي. دارنګې دا صورت په دې ممتاز دی چې په دې کې پاغه چا دفعې لګي چې هغه پاک دامن خلک بدناموي. یو سړی صحابه کرام بدناموي، نغی باندې الله تعالی مختلفې دفعې لګوي. دا د صورت ممتاز دی، په دې باندې صورت ممتاز دی. بل صورت په دې ممتاز دی چې دې کې درې اقسام د ځناورو ذکر کوي. ځناور الله درې قسمه بیان کړي، پنځه سوه حمایات کې به درې قسمونه بیان کړي. او دانګې صورت په دې ممتاز دی چې دې کې شپږ اصول بیانوي د صحابه د برائت لپاره، چې صحابه کرام دا پاک دي، او څوک چې په صحابه کرام الزام لګوي نو د هغې نه برائت وکوي. شپږ اصول بیانوي، لکه مثلا یولسم آیت کې وایي چې ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، دا منافق دی صحابه بدناموي. دویم ادب دا بیانوي چې داسې منافق صفایي به بیانوي لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم الله اذا بخبل فزياري مجرم دي سپای م بیانوي او دریم دا چې صحابه کرام لک په ځان قیاس کوي په ځان ځنی تهمت نه برداشت کوي نو په صحابه کرام هم ځنی تهمتونه مه برداشت کوه لکه وروسته دولسم آیت کې به وایي چې لولا اذ سمعتموهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا په کار داره چې تاسې صحابه کرام باندې تهمت نه وي برداشت کړی سولرم دا که څوک په صحابه الزام لګوي نو تاسو دا خبر چې ما یکونو لنا ان نتکلم بهذا په دې خبره خوله نه دي خوځول پکار پنځم دا چې په صحابه باندې بدنامه لګول داسې وړه خبره نه ده و تحسبون هینا وهو عند الله عظیم او شپږم الله وي داسې خلک د خپل جماعت رکن مه ګرځوئ يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا نقول إشفاق خبرني تصحابي كرام بالنامي دا منافق دي دي منافق سفاي مبينوي بزان تنقيد نبرداش كي نصحابي كرام ومزاني پروپيگان مبرداش كوا أو دغرنگي داويو شما يكون لن نتكلم بهذا فدي خلق وزول نديب كار تصحابي صحابي بالنامي او بل دا چې الله یو تحسبونه هینا د صحابي الزام تا ته معمولي خبره ښکاري خو دا لویه خبره ده او بل یعظکم الله ان تعودوا لمثلی ابدا داسې خلک د ځان سره ملګري کوئ مه او میل جماعت رکن ګرځوئ نو دا دې صورت چې دی امتیازات دي عمر نو د کوپې والا ته خط دی کړی او چې ځان ورته صورت نور ازده کوي ځکه صورت نور چې ځانه ووایي نو زانو کې به حیا راځي بهایی کې ختمیږي نو دا هغه صورت دی چې دې له وایي نه په مل کې بهایی ختمیږي خو په دې شرط چې دې باندې عمل وشي که دې باندې هر علاقه کې مل کې کلي کې چې دې عمل نه وي نو ماحول کې بهایی ډېره خورېږي خو چې کله دې صورت عمل کېږي نو بیا بهایی نه شي خورېدلی او صورت په اول کې چې دې ترغیب ذکر کوي چه سورتون انزلنا فرزنها و انزلنا فیات بینات لعلكم تذکرون لعوان لترغیب ورکی فینز طریقو باری اللہوی سورتون من هادی سورتون دا عظیم الشان سورت ده لوی سورت ده عمل پیوکا انزلنا اللہوی منگ را لگلے دویم را لگون که اردی لوی زاد ده نزک عمل پیوکا دریم و فرزنها منگ فرز کلی عمل کول پا دیبانی دی احکام منگ فرز کلی نو فرزی عمل پیوکا وانزلنا پی آتیم بینات اللہ میرا دیگری لی که اتو نوازی حکمون اخکار دی او دریم لعل لکم تذکرون چه تاسو نسیت قبول کئی داد نسیت خبری دی نو عمل پیوکای نو پینزه خبرو طریقو بانی اول که ترغیب بیانی الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دا سلور احكام مسبيني سلور احكام اولاني حكم داري جلاوي كم بدكار ناري نو زنان دي اغيل السل دوري وركي اول حكم داري دوهم حكم رسي كركي الزاني لان كوين لا زانية اللاو دي جناكارنا نفرات وكي او دريم حكم والذين يرمون المحصنات الله چې کوم پاکان بدنامه یې غیله اتیا دوری هرې قذب ورکوي پاک او بېګناه بدنامه یې نه غیله اتیا دوری هرې قذب ورکوي او څلورم حکم والذین یرمون ازواجهم شپږم آیات کې وایي چې که سړی په ښځه باندې بدنامه لګوي نو هغه دې بې لعان وکړي نو څلور احکام شو اول حکم سړی چې کوم بدکاره خلک هغې له سل دوری ورکوي دویم د بدکاره خلکو نه نفرت وکوي دریم چې څوک بیگونه خلق به نامې د جنا الزام پیل گئی اتیاد ولی هدي قضا په لور گئی او سنورم دا چې کله سره په خپل خزه به نامه لګی او گواهان وسنی دا سره د خپل خزه سو سو کی لعان دی وکی نو دی اول رکو کې سلور احکام شټول الزانیه و الزانی دلته زنانه په نارینه مخ کې کلولی ځکه ستر او پرده ځانه له ډېره په کار ده په نسبت د نارینه باندې. خو چې زنانه ده او بې پردګي کوي او بدکاری ترې کېږي نو دا د سزا بیا ډېره قابله ده. نو په دې وجه باندې دا ځانې را مخ کې کړه. السارق والسارقتو کې نارینه مخ کې کلی و او دلته ځانه را مخ کې کړه. ځکه سړی چې مزدوري کولی شي هغه دونه بې غیرتي کوي چې غلا کوي نو هغه د سزا بیا ډېر قابل دی. هلته ځکه نارینه مخکې کلی و. الزانیتو زناکار زناکار زانه او زناکار سړی پجلیدو وایي کل واحد منهما پجلیدو. دا ټول مسلمان ته خطاب دی. نو څه معنی؟ داسې نظام او معاشره جوړه کوي چې مجرم له دا حدود ورکولی کېږي، حدود جاری کېږي. یعنی اول خدا را چې د مسلمانانو په مخ د ځمکه یو خلافت یو حکومت او ټول مسلمانان د هغې سم او طاعت کوي او د دې حدودو تنفیذ پکې کېږي. که دغه نه د ټولې دنیا په سطح یو خلیفه نه وي نو بیا په کار داره چې یو سلطان وي د هغه سلطان د بادشاه په قیادت کې د دې احکامو تنفیذ کېږي. که هغه هم نه وي نو بیا د علاقې خلک داسې یو جماعت او نظم جوړ کړي تحریک چې د هغې فرعیت کې کم خلک راځي چې په هغې باندې د دې احکامو تنفیذ کوي. نو دا حدود قائمول دا سری فرض دي او ضروري دي او د دې ډېر زیات فضایل دي. نبی علیه السلام یو حد قائمول دا د څلوېښت شپو د باران نه ډېر غوره دي چې باران نه وشي او ښه آمدني او پیداوار وشي. د هغه نه حد قائمولو کې خیر او پایده ډېره ده. فجدوا كل واحد منهم عليه دي دوړنه مې ته جنده سل دوی ولا تاخذون بهما ونست سره په دې دوړ باندې رافت نرمي في دين الله قانون د الله کې رافه نرمي نرمي سم کوا سمانه د سلو دورو نه کم مو ما فی مکوا په دمه د مو په دې کې نرمي نشته. بعد خبرو کې نرمي نه کیږي لکه حدود کې بالکل نرمي نشته. یو شریغ لا کړی دا قتل کړي جنای کړي دا شراب اس کړي نغا شکل شری محکمې ته وړاندې شي نو خامخا په حد جاری کیږي. په دې کې معافي نشته او په دمه وهل هم نشته. رسول نه کوم دورې باندې ام وهل نشته. ولا تاخذوا من النساء صديقا نرمي فان په دین کې الله نرمي باندې کوي لیکن نه سبب الله دشمنانو دا حدود ټول بدل کړ. د دې ځینو خلکو باقاعده حکومتونو کې جواز دی باقاعده دې سزا ختمه شوې ده. بعضی بالکل جایز ګڼي بعضی بی دینه سزا ورکوي خو بدل سزا ورکوي. یعنی مجرم له سزا ورکوي خو شرعي سزا نه ورکوي. د ځانه چې کومه سزا جوړه کړي هغه ورکوي. والله ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر که ایمان ده پکې خو نه سبه حکومتونه کې چې دا خبرې نشته ولې که ایمان په الله او قیامت نشته. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله حاضر دي عذاب دې دواړو ته یوه ډله د مؤمنانو نه یعنی خلک یو ته حاضر شي. که حد قائمی نو په کوټې په ګوټ کې بهر نه ورکې بلکې بیدیا میدان ته بیره وباسي د دې لپاره چې نور خلک ته عبرت واري او نور خلک داسې ګناه نه کوي. ځکه دې حدودو د تعزیراتو د قائمولو اصل مقصد څه دی؟ اصل مقصد نور خلک د ګناهونو نه منع کول دي چې یو مجرم له سزا ورکړي نور به ته عبرت واري او نور بیا دا ګناه نه کوي. ځکه الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حاضر دي شي عذاب د دې دواړو ته یوه ډله د مؤمنانو نه. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة او مشركه دا دویم حکم دی او مخکې موږ حاصل ذکر کړو. حاصل یې څه و چې الله وایي د جناکارو نه نفرت وکړي. الزانی لا ينكح الا او د یاد کې زانی او مشرکه دا دواړه را جمع کړي. دواړه ولې را جمع کړي؟ لکه مثلا جناکار چې د هغې یار نه معلوم نو دارنګه د مشرک سری اله او معبود نه معلوم. مشرک سری چې هم په ار در کې ولاړي اله او معبود نه کله یو ته جړاو پریاد کله بل ته. او آیات مقصد داری چې د دین نفرت وکړي او آیات لږ ولې مشکل هم دی. ځکه آیات باندې سوال داری چې دلته ځانی جناکار سره نکانه کوي مگر د ځانی یا مشرک سره، او جناکار سره نکانه کوي مگر ځانی یا مشرک. نو ظاهر خدا دا چې کله داسي او سره ځانی دی خځه پاکی یا خځه ځانی او سره سي پاکی، نو ډیر کله چې داسي کیږي چې ځانی د پاکی خځه نکاح شوی یا خځه ځانی او خاوند سي پاکی، او دا د ظاهر نه دا چې خځه سره ځانی نو خځه هم سي ځانی، او چې خځه ځانی نو سره هم سي ځانی، ځان نه داسې معلومیږي. نو دې تران نه جواب داره چې دلته زنا په معنا د نکاح په معنا د چا سره د جما سره معنا داره ځانی جنا کا سره یان کې هو نکاح نه کوي، نکاح نه مراد جما ده، جما نه کوي مگر د ځانی د مشرک سره جناکار چې نه یان کې هو جما نه کوي دې سم مگر ځانی یا مشرک. نو نکاح په معنا د جما خپل معنا سره ده یو جواب. او سوال دې ځای کې داره دین سوال داره چې روسه یو حرن مزالکا حرام ده نکاح د جناکار سره مؤمنانو باندې، دین دا چې جناکار سره نکاح نه کیږي، حالان کې د جمهور علما او قول داره چې د جناکار سره نکاح کیږي، ځکه الله یحل لکم ما وراء ذلکم. نو دین هم جواب داره چې حرن مزالکا، ذالکا اشاره د نکاح ته نه بلکې زنا ته ده، وحرم ذلك حرام ده زنا په مؤمنانو باندې یو معنا داره. او دوی معنا د سیم کې دی چې وحرم ذلك حرام ده نکاح د جناکار سره مؤمنانو باندې، که بعض علما دا رای ده چې د جناکار سره نکاح نه کیږي، او که یو سړی پاک دی او مثلا دغه وکړي ده زنانه پاکه او سړی بدکار دی نو نکاح ماتیږي، د بعض علما دا قولم دی. نو حرم ذالکه که بعض علما دس حرام ده ذالکه نکاح ده جناکار سه مومنانو بانی نسمان ده جناکار سه نکاح ده کهی، او جمهور علما ده دی نکاح قائل دی نغد سمانا کهی. و حرم ذالکه حرام ده دغا جناکه ولپ مومنانو بانی، نایات که دو اعتراض و دو جوابون من ذکر کلا. او یاد که دیتا اشاره ده چې ارسل خپل جنس سره کوي میدان کوي، او شیر ګرې کونت هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ارسل خپل جنس پرواز کوي، کوتر د کوتر سو الوزی او باز با باز الوزی. نو سمانه کوم چې بدکار خلک دغه د یو بل سره سي تعلقي، یعنی کان خپل تعلقي او د غلط خلکو خپل تعلقي. علی رضی الله عنه شکنغه کوپی ته لاړې او کوفه کې بیان وکړو چې قد علمنا شرارکم من خیارکم، موږ په تاسو کې خو بد وپېژندل. نو خلکو اساق سره درې ورځې وشوې څنګه خو بد وپېژندل؟ هغه ویل معنا شرار و خیار، پنځم به خیارونه الی خیارکم، مشرارونه الی شرارکم، زموږ سم خو قید راسو، زموږ ښه خلک ستا د ښو سه یوځای شو، زموږ بد خلک ستا د بدو سه یوځای شو. نو څه معنا ښه خلک د ښو سه تعلق ساتي، د دې وجې نه سړی د ملګري نه هم ډېر معلومیږي. یو سړی ملګری خراب و دوست یې خراب و، نو دا سړی به خراب وي، او که ملګری او دوست یې برابر و نو دا سړی هم برابر وي. الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالله، سړی د خپل دوست په دین باری، نو ته د دې دوست سه و چې چا سره دوستي کوې، که دا دوست یې نیک او پاک سړی و نو بیا به ته هم پاک پاتې شي، او که دوست یې ګنده و نو بیا ته هم ګنده کیږي. عن المرء لا تسأل وابصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي، ودي سنة تفوس مكة وملقري تيا قولا لكا ملقري ملقري في سكة يقتدا يوم ملقري دبل ملقري في نقش قدم رواني. نبالها الآيات ندا خبرة زمنا معلومة شوى شي آر سر يخفل هم جين سكة ميلان كي دي آر شا خفل زيبان يخفل خفل تعلقي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لا دویم حکم دی او دی کی لحد قذف حکم بیان دی چې حد کم خلق پاک خلق بدنامی، لکه مثلا یو چا بدکاری نه کړی او دی په دغه ولګی الزام ولګی او تهمت ولګی، نن نو یغینه تیا دوری هدی قضا پور کوي، په چا الزام ولګاو او بیا وس نه دی ګواهان نه سنو دا نارینه ګواهان نش پیش کولی ناغیر الله وسه ورکوي حد قذب ورکوي والذین سن یرمون المحصنات چه بدنامه پاک زنانه المحصنات زنانه یو که نارینه خود چون که دایه تونه پا بارد عشیر زنانه که لاغرین زکه المحصنات سی غرمانه سیجی کرکله المحصنات پاک زنانه ثم لم یاتو بیرات لنکی سلور گواهانو بانی بیار باتی شوالا سلور گواهانو سلور ور نارینه داسی گواهان نی یو شریف بل بانی الزام تو د زنا ولگاو او د دست سلور گواهان نی چه غطول ناری نی اللہ پای دیدوم سمانی نجل دا دی بارکی دری حکم اللہ بیانی یو داش پای دیدوم سمانی نجل دا تیا دری بولور کئی دویم بلا تقبلوم شهادتان ابدن همیشه را پار دی مردود شهادت و گرزیدن داس خلکو گواهی بای چری نقبل وی او دری مکم اولای که هم الفاسقون دری حکم ندهی زکر شو اللہ وی دا سری فاسقان دی دلتا اولای که هم الفاسقون بی اولسم که وی لهم عذاب و نازویم دولسم که وی هازا ایبکم مبین دیالسم که وی هم الكاذبون آیات چه ختم بی زلسم آیات پاخیر کی هو عند الله عزویم درشتم آیات پاخیر کی وی لعنو پی الدنیا والآخرہ اولهم عذاب عزویم و دفع اللہ ولگولی چی سوک پاکان بدنامی اللہ ادا پدی بانی پاسق کیگی یو دفع دا بیلی روس سی ولسم آیات پاخیر کی وی لہو عذاب عزویم دولسم پاخیر کی وی هادا ایبکم مبین دیالسم پا آخر کی وی پاولای که عند اللہ هم الكاذبون پینزلسم پا آخر کی وی هو عند اللہ عزویم شپارسم پا آخر کی وی سبحانک هازا بہتان عزویم او بیوی یعیدکم اللہ ان تعودو لمسی ابدا چه داش خبر اللہ بیو نشی دریشتم پا آخر کی وی لعنو فی الدنیا والآخرہ دا خلق لعنتیان دی اولهم عذاب عظیم اگر دا و قسمه دفعی پا اغا چا ولگی دی چا پاک خلق بگونه خلق بدنامی الا الذین تابوا من بعد ذالک واسو فا ان اللہ غفور رحیم الا الذین تابوا دا استثناء دا خدا استثناء دا چانه دا دکا مخی دری حکمونه بیان شو نو دی استثناء که دری قوله دی دا علماو امام شعبی وی چې دا د مخکې درې واړو نه ده الا الذین تابوا مقصد دا دی چې یو سړی پاکان بدنام کی او بیا توبه وباسي نو فجلی دوهم بیا ولاتیا درې حد قذف هم نشته دارنګې ګواهي مردود نه ده ګواهي به بیا قبلیږي او درېم فاسقان بیا هم نه دي چې توبه وباسي دا څوک وی امام شعبی رحم الله دا د مخکې درې واړو نه استثناء ګرځي د جمهور په نسبت د رسنو دوړنه استثناء ده نو الا الذين تابوا مقصد داري چې توبه او باسي نو به مردود شهادت نه دی بلکې ګواهی به قبلیږي او به سن دی فاسق نه دی فاسق وو ته به نه وي دریمه توجیه دی یاد کې د باز نور سلف او امام بونی پر امه الله دا غوره کړی چې هغه دا شرط دی ولایکم الفاسقون استثناء ده کتوبه او باسی نو پاسق نره باقی دا نور دره سزاگانی پی جاری کی گی کتوبه او باسی حد قذف ملشتا او کتوبه او باسی نو بی هم مردود شهادت ده شهادت بین قبلی گی نو الا الذین تابو ده سسناکی دره قول دی دولماو چه دا ده مخکانو دره ورنو سسنا را کدرستانو دورنو دا و کد آخری یو نره إلا الذين تابوا وأصلحوا وباشروا سدين خفن عملتي يقين لا بخون كي مهربان ري والذين يرمون أزواجهم الله يا كساندا سلورم حكم دريان ذكر كاي چكلا خاوندي او په خزه خپل خزه باندې بدنامه ولګی مثلا سره خپل خسر بدکاری نسبت وکي نو کو سنور گواهان نارینه یی په به به د خزه نه با رجم کړي او کو سنور گواهان نارینه نه نو به بس کولای شي د خزه خاون مې شي با به لیان کولای شي او دا لیان طریقه چې دلته بیانې د دیفشان نزول کې بیانې چې کله د گواهان حکم را لې الله دا حکم را ولېګ چې کله زنا وشي نو لري په سنور گواهان پکا دي سنور له باندې نه نه مثال یو بادر نه یا رسول الله زما کور ته پر دې سره راغلی او زه بازار ته زم به گواهان را ولم بلکې زه به ټکر تورې گزار کوم بچ نه صحابي دا خبره وکړه نبی رسول صحابه کرام تو استاسو مشر سانی عباده غیرتی دی خو زردن زیاد غیرتی مزمان الله دیر غیرتی دی بعد الله دقه حکم دی چې سلور گواهان پا کاری سلور رو بناری لی که سلور گواهانو که یو کم دی دری گواهان دی نو ام پا دی مثلا نصابیتی ایگی بی بلی خلقو لدوری ورکولی کیگی یا سلور گواهان ندی دیر دی خو زنانه پا کیری مثلا دو ناری ندی او سلور پینزی زنانه دی نو بیم پی حکم نصابیتی ایگی سنور کسان په کا دي سنور نه بسې ناري نه وي مثلا یو بعد از جنو دا خبره وکړه بس دا الله حکم دی الله غیرتی ذات خدا طریقې بیان کړی ده نو به وي دا الله امتحان او د دې سن یو بدن هو یو قومي د هلال الامیه هغه د نبی له سم مجلس سره له بخور دی بي الزام ولګاو چې زما بی بی د شریک ابن سمها سره بدکاری کړی نبی له سم ګواهان را ورکنی هری قذب درکوبه نو به دغه ټیم کې د عدلیان حکم رالې یو خدا له چې بل چا سره الزام ولګی نه کې هدي قضا په بل دا چې په خزه الزام ولګ خپل خزه نو به به دا وسی کېږي لیان به کېږي نو به رسم به وکړ دې ځانه بچه پیدا شو دا د نه خېوي نو دا به د هلال نه او د دروغ ویلي او کوچا ته به بل شکل باندې پیدا شو نو به دا د شریک نه یعنی مقصد داره دا یقینی دی خواهن الزام بسایی بیا بچه پا غلط صفت پیدا شو برحال دا یه واقع مراغلی و دا مقابلی نالله یوالا یه سان یرمونه چه غب انامه یه زوانی خفلی بیبیانی ولم یکن نو شادانه یه دیو پار گواهان دا دی سرا سنی گواهان نی این لان پاسم مگر خفل زانونه فشارت آریم گواهی ده یو ده دیدوارو دار اربا شهادین سنور گواهی نیدی گواهی ده یو ده دیدوارو سنور گواهی دی پا اللہ باری چه اینه لمن السوارقین لیان بسنگ کیگی سنور کارتی با دا خاون دا خبره که چیز ماری پا اللہ قسمی چیزی رشتنی ما اول خامست و پینزم زل براسره دسی وی چ الله نت الله علی انکان من الکاذبین الله نان دی په ماکه دروغ یم سلور دل بداس قسم کی زماره په الله قسم یز رشتیا وایم چر دی زانه بدکاری شوی ده ینزل دل بدا وای کدا ز دروغ یم نو په ما دی الله لعنت دا بس وګ کی دا نارینه ودی طریقه لیان وکي و ادرو عنها العذاب دا غیر روسو به زانه سکه لیان بکای غزان لعان نکاو بیا په هڅه قائم ولې شي کو لعان کاونه بیا په ځاری چانت و ځان هنه زبا د پکای به د ریخه جن عذاب لره انت شدار با شهادتین چی گوايو کی په نا باندې سنور قسمونه یا قسمونه کی سنور قسمونه چې انه له منل کاذبین زانه بیان شروع کی زانه بسوي زانه به جمعې په الله قسمی د ما خوند وروغی بیا به زما د پالله قسمې زما دا خوند دروغ وي سلور کارتې به داسې وي پنځه زر بسه وي والخامسه ان غضب الله علی ان کان من السارقین پنځم زره بیا داسې وي چې په ما د الله غصه وي که زما دا خوند رښتیا وي نو په دې طریقه به څه وشي لعان به وشي او د لعان نه وروسته به ښځه او خاوند د یو بل نه بیا څه شي جدا به کړی شي د ښځې او خاوند منځ کې به بې تفریق راځي او جدائی با در دوڑ میں سے وکلیش نو بہرحال دے تصویر کی گی لعان تویر کی گی نبیر سمی المتلاعنانی لا اجتمعان لعان والا نراجو میں کی گی یعنی مقصد دارے در لعان سے نکاح مات شوا چی لعان وشو نکاح دخل جو خوان میں کسا شولا ختم شولا ولولا فضل اللہ اکنے میرے بانی اللہ تاسبانی اور رحمت دا اللہ لولا دی جزا حضر شوی چی اللہ لکھ تم خواہ ماتا سبان آکھ شوی یا لب تلے تم بل پاشتائی پو بہائی کی بتا سوخت شوی خو اللہ میرے بانی دا چی اللہ حلاک نکلے بہائی کی اختا نشوی وان اللہ تواب حکیم دا خبرہ چی اللہ توبہ قبل ان کے حکمت والا دے ان الذين جاءوا بالك يوسف منكم لا تحسبوا شرا لكم نتیجه پوری اول باب پاری کی سلور احکام بیان شو دین روس دویم باب دی وشتم آیات پوری او پدی کی زجون اغ منافقان لور کئ شری په مومنانو بدنام لګی او دس وقت کی مومنان ته عذاب بیانای عذاب ته خی او بده د دې اتونو تعلق ته د واقعیت اپک سره دې ته سوی حدیث ال اپک وتوي او د اپک واقعیا چې په شهر ځلنه باندې کومه بدنامه لګیدلې نو دې اتونه کې هغه واقعیت اشاره کوي او دې کې دغه منافقان نه الله سخت زورونه امر کوي او په دې حالاتو کې مؤمنان ته ښه آداب بیانوي د اپک واقع چې دا نو هغه حدیثو کې بخاری شریف مسلم شریف کې ډېره تفصیلي بیان شوی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه چې کله غزوه د بنو مستلق ته دلته غزوه د بنو مستلق هم وایي او غزوه د مریسی هم ورته وایي نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله سفر ته ته نو نبی علیه السلام به د بیبیانو منځ کې خاصنې غورځاو د کومې بیبي خاصنې به چې ده وخود ابې ځان سفر ته بیوله نو په دغه زمانه کې د عشیر جنا خاصنې را ختی و دا د سفر کې ملګری وه عشیر جنانها وایي چې واپسۍ کې نبی علیه السلام یو ځای کې دمه وکړه نو وایي زه د قضای حاجت دپاره ووتم د اودس ماتی دپاره کله وایي چې زه لاړم زما نهار وشتې ده وایي ما د هغې تلاش کوو معلومات مې کوو چې بېرته رالمه نو قافله پورته شوې وه خلک روان شوی و او زه وایي چې ومه نو په کجاوه کې به دی دغه کولم د اوږ د پاسه کجاوه ږدي په هغه کې بیا زنانه کښېني نو دی یې کجاوه پورته کړې وه صحابه کرامو خو دوی ګمان دا و چې ګنې دا په دې کجاوه کې ناسته ده ځکه هغه زمانه کې وزانه داسې خوارې وي چاقې نه وي نو زما په وزن دی نه و پوه شوي کجاوه پورته کړې او ګمان یې دا و چې دا دې کجاوه کې شته خو بهرحال وایي زه چې رانم خلک تللی و زه په خپل ځي باندې کېناستلم او کله چې زه کېناستم نو یو صحابی دی صفوان بن معطل رضی الله عنه نبی علیه السلام به کله سفر کاو نو یو کس به وروسته پریښی و که د چا نه سامان څه شی پاتې شوي چې هغه خیال کوي وایي چې هغه راغلی زه یې ولیدم او د پردې نه مخکې زه لیدلی وم نو ویې پېژندلم او هغه انا لله و انا الیه راجعون دا لفظ وایي زما سترګې پټې شوې په ځای ناسته ومه سترګې مې پټې شوې هغه چې انا لله و انا الیه راجعون دا خبره هغه وکړه وایي زه دې خبر چې د خوب نه چې دی را بیداره شومه بیا وایي مونږ سفر شروع کړو هغه د وښې پړی ونیو زه وښې ته چې دی سوره شومه او را روان شو د غرمې ټیم و چې بېرته د نور پوج ته نور مجاهدینو ته مونږ را ورسېدو وایي دې منځ کې خلکو زما خلاف چې دی پروپیګنډ شروع کړو او د دې پروپیګنډ مشري چې عبدالله بن ابی بن سلول کوله مدینې طیبې ته وایي چې رالو زه د یوې میاشتې پورې بیماره ومه خو زر دې پروپیګنډ نه ومه خبره صرف په یوه خبره مې وایي لږ شک پیدا کېده چې نبی علیه السلام به زما هغه نرمي نه کوله کومه چې مخکې وراسه نبی علیہ السلام برالی زما تا پوس پیگو که پتی کم سرنگی تا نور زما سا بیا خوشتبی وزاری نکول دا مخ کبشان تا بیا شر زلان هاوی چی یو شپم گو دا سمای تا ودو لکه زمان پا علاق وقتی ویل تا دا لیترون رواج نو نمان بدا سحرا تا بوتو و دا سماتاو وی کرا چی منگا او دا سمای تا ودو نو اومی مستح رجلان ها زما سمالگری و اغرا خویش وده وی روی تایسا مستح مستح دی حلاک شی وی ماو توی بی سما قولتی وی تا خودی را بدا خبر او کده که دا بدری صحابی دی مستح رجلان ها یو زد را خویش و بیا بل زد وی ما تی ویر چی یا هنتا حولم تا سمی ما قالا وی بولگی تا تا دون پا تانشتا چی غیستا خلاب داسی پروپیگاند خور کلی دی و دا خبره چې وکړم زما مرض ډیر زیات شو او بالکل ما او د سماعت یا مونږ به تاسو واپس شو چې کله راغلم نبی رسان ویجات وخت چې د مور او پلار کار زم نو نبی رسان ویجات را کو د مور او پلار کور ته لاړم هغه ته مو چې خلک زما باره کې داسې پروپاګاندا کوي داسې خبره ده وی غیره ته چې دا دونه خبره نه ده او ستاسو شنه زانه چې او صاحب شان خریس من دا ورکلی بنی می نه پاری پسخام خلق دغه لنګي خبر اترې کوي وي ما پاره ټو شوبانی ټول شپه چې دی وجړل نه بیره سم تحقیقم کو علی او سمر نه می راوختي او دغې نه مشورې ما خوستي بیره بریده جنان نه ته پوس کړو بریده جنان ته یا رسول الله ما ته خو کې نور کم کم نه لري معلوم او سره ګومبر نه کمره کله ورو واغږي او بیا ګډوره راشي اوړتي اوخري نور ماته کې داس کومه غلطی نه ده معلومه برحال دا واقع وګدله فاشر ځله تنها و چې ما تقریبا ډیر زیات وجړل یعنی غالبا حدیث کې داسې راځي چې ما دوه شپې یو ورځ وجړل او دومره می وجړل زما ګومان دا و چې د ډېرې جړا دونه بګنې زما سینه وشلېږي بیا نبی علیه السلام راغی او نبی علیه السلام وایي زما خواته کېناست زما د مور او پلار کور چې یو هلته نبی علیه السلام راغی او زما خواته کېناست تشهد یې وه خو بیا ولوستله وایي ما ته وویل چې عاشي ستا باره کې مونږ څه خبرې اورو که ته پاک یې نو الله به ستا صفایي راولېږي او که ګنان نه شوې استغفار ووه توبه وباسه اللہ دی گناہ مار کی و امام اور اپلار تا اشارہ وقت لیتا سی جواب بار کئی فاغی انکارو کچھ مانگو سی جواب بار کو عائشہ رجلان ہاو امام تو ویل چی گو رئی زما افساس مثال دا پشان دا پلار دی یعقوب علیہ السلام دی او وقت امام تا پورا قرآن املا نو یاد او دی یعقوب علیہ السلام نمرا نیر شو و امام تو ویل چی زما افساس مثال پشان دا پلار دی یوسف علیہ السلام دی چی غویلو پس صبر جمیل او والله المستعان على ما تصفون به مې ډډه واله ولما تویل که دا خبره کوم چې زمانه غلطی شوی نه دا تاسو منئ او زمان هیڅ غلطی نه ده شوی او که دا تم چې زمانه غلطی نه ده شوی نه تاسو یې نه منئ خو بس دا خبره کوم چې کومه خبره یعقوب علیه السلام کړې وه دې منځ کې په نبی علیه السلام وحی شروع شوه نبی علیه السلام چې کله وحی ختمه شوه نو نبی علیه السلام وویل چې عایشه تو اما الله فقد براکی وی زما خود سن ندا گمانم نو عاشر جن زما بارک و دوم روحی رازی در اسمان ده و زما سپایی بلنا ده سی را دیگی در اسمان ده و زما بارک و دقا وحی را ده نبیل سام چرا پاسید خوشا رو او ما تیوی چستا سپایی اللہ تعالی روالی گره وی ما تا زما مور اپلار وی چی پورتا شو ده نبیل سام شکریه دا که وی ما چی دا اللہ نماشر بل چی شکریه نارا کم نو برحال دایتونه اللہ تعالی بیره و دیگل خود داغ زمانه که بعد خلق دسیو چه اغی دا پروپیگاند خوراو دیره دیر آواه ورکری و او دا طول منافقانو دیو مشریع عبدالله و نبایی مسلول کورا بعد مخلصین صحابه کرام هم پا دیر که شریک شویو دکا هم پا غلط پا همه کرا غلیو دا منافقانو دی پروپیگاند نمتاثر شویو خو مخلصینو لکا حسان رجلان ہو شو یا مستح رجلان ہو شو بعض هغه مسلمانانو چې هغه چوپ و په دې خبرو کې سې نه ویل بعض داسې مو چې هغې دفاع هم کوله چې دا خبره بی زیاده او بی بنیاده وس پروپاګاندا دی. نو بهرحال دا څو قسمه خلک چارې پروپاګاندا اواډې را ورکوله، څوک د منافقانو د وینه په غلط فهمۍ کې راغلي وو، مخلص وو، خو هغوی هم په دې پروپاګاند کې حصه اخیستې وه. څوک چپ پاتې شي وو چا دفاع کوله، خو هغه مخلصینو کې بعض صحابه کرام هم وو، لکه مسهر رضی الله عنه، حسان ابن ثابت رضی الله عنه، چې دا ښه مخلصین وو او هغوی په دې کې چېرې حصه اخیستې ده. یا حمله بنت جحش رضی الله تعالی عنها ده. نو دې آیتونو کې دا واقعې ته چې اشاره کوي چې ان الذین جاءوا بالافک، حسان بن ثابت انه باره کې به دوه قسمه روایت راځي. بعضې روایتو کې دا راځي چې هغه په دې پروپاګاند کې حصه اخیستې وه، او بعضې روایتو کې دا راځي چې هغه انکار کړی وو د دې نه. تفسیر قرطبی به دا خبر را نقل کړی په بحث کې، او د دواړو روایتو منځ کې تطبیق هم به کړی. الله ان الذي قياسان جاءوا شراتي وكمل بالابكي فدرو غباني افق دل درو وتوي اك افق الٹا کول وتوي پدرو کیم نشی حقیقت الٹا کیگی نزیک وتوي پکوی بیل کی پدرو غبانه وشوتو من کوم یوڑل استا سینا وشبتون دا یوڑل دا ان مقصد دون خلق ندی یوڑل گیدا شغیدا پروپاگاند خور کرے لا تاسو گمان وکړئ باندې شر لکم نشه ساج پاره بل و خیر لکم، بلکې دا غور دې ساج پاره دې چې الله تاسو خیر و خیر داو چې الله پس ډیر غټ ثواب درکو، او بل دا چې تاسو لوی شان درې نه معلوم شو، ځکه تاسو صفائی کې الله تل سایتون راو لېګل. دا تل سایتونه الله په دغه مقرره لېګلی، او په دې کې الله د مؤمنانو خوشن لاشر نه صفائی بیان کړي. نن لای کو وختي پروپاګاندا نقصان وشو، خو دې کې خیر او دان ته معلومه شو چې کله د پروپاګاندا وینه وختي ډیر نقصان کوي. اکادمي مسلې ډیره غټه پریشانی جوړه کړی و، او چې کله الله صفائی راولې کله نه پریشانی ختمه شو، نو پروپاګاندا کله وختي ډیر غټ نقصان هم کوي. او دان ته معلومیږي چې کله پروپاګاندا خو هغه د یو وخت په نقصان کوي، به د هغې هغه پروپاګاند اثر ختمیږي. لکه دې وقتی نقصان کړی و، خو وروسته بیا د نقصان په ځای پیدا ډېره وه. پیدا څه وه؟ هغه دا وه چې الله د اتلس آیتونه راولېږل، او دې کې الله د مؤمنانو حسن عاشر دنها صفائی بیان کړې ده. نو الله ځکه وایي بل و خیر لکم، بلکې دا خیر دی غوا دي ستاسو دپاره، لکل امرئ منهم، هر سړي دپاره د دوی نه مکته سباغسی د کلی من الاسم د ګناه نه سمنه هر شی د خپل ځان او د خپل شان مناسبه په دې کې حصه واخیسته، ځان یې ګناهګار کړو. که کله داسې پروپاګاند چې راشي، نو ځینې پکې ډېر ګناهګار یا د سر خلک وي چې څوک ځان سر کې پکې غټ مجرم وي، او ځینې سر نه وي د هغو سره ملګري شي او د خپله بېمانۍ په اندازه پروپاګاند کې حصه اخلي. والذي تولى كبره كاس پورته کو دی لوی بوجلره کبره د لوی پیټه د زموږ بنیادی شاخص سوا دا عبد الله بن ابی بن سلول منافقین مشرو هغه د زموږ بنیادی خسته و، او بنیاد د پروپاګاندا هغه کې خود هغه د خبره د پروپاګاندا. نو ولدی تولى پورته کو پورته کړی دی کبرهو دی لوی بوج لره منهم د دېونه، نو لهو د هغه دپاره عذاب عظیم، عذاب دی لوی. لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، دا مؤمنان لله ادب هم ورکوي او ضمناً زجرونه هم دي. په نه طریقو الله مؤمنانو لږ زورنه او آداب ورکوي. اول ادب او زور نه داره چې لولا سمعتموه، الله وایي چې کله تاسو دا پروپاګاندا واورید نو تاسو به په خپل ځان باندې خیر ګمان کړی وی. دا پروپاګاندا به یو مسلمان باره کې نه برداشت کولی. یو زور نه داره. دویم لولا جوالی بروتی شده، پا په کار دا دی سلور گواهان پیش کړي وي په دې خبره باندې چې سلور گواهان نه یې نو معلومه شوه دی دروغجن دي. دریم والا لا فضل الله علیکم و رحمتو که الله مهرباني نه وي نو په دې خبره به الله سخ عذاب درکړی وي. سورم یستلقونه بألسنتکم الله وی دا تاسو ډېره غلطي وکړه چې دا خبره هم په ژبو نقل کوه را نقل کوه بې تحقیق هم خورا ولې هم داسې غلطي وکړه. پنځم ولو لا سمعتموه الله چې کله هم دا پروپیګنډ واوري تاسو به ویلي وي چې دا دوی دروغ دی. شپږم یعظکم الله ان تعودوا لمثله الله چې هینده داسې غلطي ونه کوي. اووم ان الذین یحبون التشیع الفاحشة چې کوم خلک دا پروپیګنډ خورول غواړي الله وی هغې نه دردونکي عذاب به یې په دنیا و آخرت کې. اتم ولو لا فضل الله علیکم که د الله فضل مهرباني نه وی نو تاسې به تباشي وی. نهم یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان دا خو شیطانی کارو او د شیطان نانو په قدمونو سې مه روانېږئ. دا نهه طریقو باندې زورن هم ده او یو قسم د آداب هم دي مؤمنانو ته. لولا ون سمعتموه کله تاسې واورې دې پروپیګنډ نره گمان بکلی مومنان و مومنان زانو پا خفل زانو باند خیر و قالو ویلی بموی هادا ایکم مبین دا دروغی خکارا ایکم مبین سمان است یو خبر دسی تاریخ صحابه کرام بدیب که بین شوی ناغا اکثر سی ایکم مبینی ناغین بیزان ساتل پکاری لولا جاوالیه اللہ ولی راتن کول پا دی خبر آنی بی عربت یشوالا سلور گواهانو بانی پایلم یا تو بشوالای هر کرا چه دی راتاونه کلب گو وحانو بانی نو پاولای کرا سان عند اللہ پنی دالله هم الكاذبونم دری دروغ جندی دالله پنی دی سری دروغ جندی یعنی ظاهرن دی دروغ جندی حقیقت خوان اللہ تا معلوم دی که یو سلی پچا دی زینا الزام بولگه یو سلور گو وحان نی و دا سلی با دروغ جندی سابیگی. ولولا فضل الله کنه مې ربان الله تاسو رحمت الله په دنیا و آخرت کې نو لمسکم دا هغه بعضی صحابه کرامو ته خبره کوي چې د هغې توبه الله قبوله کړې وه لکه مسهر جنه حسان رضی الله عنه او دانګې حمنا بنت جهش رضی الله عنها چې دا ښه مخلصین صحابه کرام وو خو هغې هم په دې پروپیګنډ کې سا اخیستې وه او هغې به هم دا خبره کوله. نو هغې ته وایي که الله فضل او مهرباني نه وي نو تاسې به الله عذاب درکړی وي لوی عذاب. خو الله در باندې مهرباني وکړه توبه هم قبوله شوه عذاب الله در نه کړو. بعضې روایتو کې دا راځي چې یو ځل حسان د جنهو د عشې د جنه خوا ته راغې او د هغې په مته کې یو قصیده ولوستله. نو مسروق رحمه الله امام تو وی چې ګوره دې ستا پروپیګنډ کې سم اخستی او به ستا خپل راځي او دغه کیدا لکه راشر نه په ماته کې قصیده حسان رزان رزان ماتو زنو بریبتین و توسوی او غر سامل له مل غواتری چې دا ډیره خسته ده ډیره مستقل مزاج ده او په دې چایز قسم بدګماني نه راځي و تصبی و غر سامل له مل غا چې سبا شي نو دا وږی د غوښو نه خبره ځانه وره نه ځانه او غیبتونه نه کوي چې دا ډېره ښایسته ده ډېره مستقل مزاج ده او د چا بدګماني پرې نه راځي او د پردو ځانه او غیبتونه نه کوي. دا اوږده شعرونه دي قصیده ده خو یو شعر پکې دام دی. نو بعضې روایت کې دام راځي چې مسروق رحم الله عشر دا ولې دلته راځي الله خوی له عذاب عظیم دلته عذاب عظیم راغلی یا مخکې ویل له عذاب عظیم. نو عاشر جنه وایي چې دی دا ړوند شوی چې ری دام د دې هغه یو سزا ده. خو بیا هم عاشر جلنها چې وه هغه به د حسن په بدو ډېره خفه کېده دا په مخکې به چا بد نه شو بیانولی ځکه چې دی خو به د نبی اسلام نه ډېره دفاع کوله. مشرکین به د نبی اسلام په حجره کې شعرونه ویل او حسن نه به د هغې جواب کوه. نبی اسلام به له جومات ته ممبر رویست او ممبر باندې به کېناست او د نبی علیہ السلام په دفاع کې به شعرونه ویل. او یو شعر کې راځي: فإن أبي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاو، زما مور او پلار دار د نبی سم د عزت نسی شي قربان شي او د هغې دپاره دفاع وګرځي. فیسته قصیدې دي د نبی سم په متحه کې. نو دې وینا عشره جلنها چې وه هغې به باندې به دا خبره بده لګېده، چا به د حسن حفصي خبرې کولې. لیکن دې ته مې اشاره ده چې کله بعضې ښه مخلصین ملګري د هغې نه یو غلطي وشي، خو دا یو غلطۍ په وجه داسې نظر انداز کول نه دي په کار چې سړی د هغې بے گستاخی و بیزتی تا خوکیگی. لکه حسان رو نون غلطی شوی در دی پرو پیگن کیسا خستی و عشیر جنها بدا نو وقتل چوک پر اپسی بری خبری وکی. کل کل مخلصین نیکان خلکی دا غونه یو غلطی نیمه وشی، دا یو غلطی نیمی پو جمعنی داسی مکمل نظر انداز کون نی پکار. لکه رو سر محستح رو جنها بارک رازی ابا کنها قسم خلده چی دل بزن را خرچه نورکوم د قدم پر پروپاګاندا کې صاف استي و فنه یتون را ولګل بکن هو ته وش داس قسمونه مکوه، بلکې د خپل سانه جاری ساته. نو بیا بکن دا وس خپل سانه جاری ساته. نو دیم خو مخلص او د غلطي کلی و. نو کله کله بعض داس مخلصینی دا غینه یو غلطی نه موش، دا غلطی نه پوجا بنداس د زرنداس کول نه په کار. اللہ ولا اللہ فض اللہ کریں میرے بانی اللہ تاس بانی رحمت اللہ دنیا و خیرت کی نماز کم خام خار سے آپاس کی آپاس سمجھتاس اور نوت ہوئی پاگ کیا کم شروع کرے وا عذاب ان عظیم عذاب لوئی ایسا قون ہو بیا سنتی کم اللہ کراچی اخستاسو دی خدا خبر پجو بانی په جوم مخصله سمانه به تحقیق هم ولی نقل کوله دا خبره و تقول نوی نمی افوانگی با خلو خلو بانی ما خبر لیسه لکن به علم چنو تاسف آقی بانی علم به دلیل خبر هم ولی نقل کوله و تاسب و نهینا و هو عند الله عزویم او تاسی گمان که و پدی بانی معمولی خبری تاسلا وڑا خبر اخکاری دا اللہ دا خو وڑا خبره نو دا خو دیر لوی خطرناک گناوه دیو پاک مومن بدنامه ول دا وړه خبره ده، دا لوی خبره ده. و هو عند الله عظیم دا پنیز الله غټه خبره ده. ولولا سمعتم و قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا دا پنځم زجر او ادب دی. خو دې کې د مخکې نه ښه تاکید کوي. مخکې څه ویلي وو؟ لولا سمعتم و ژوند المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، هلته ویلي وو چې په ځان به هم ښه ګمان کړی وی. دلته وایي ښه ګمان نه، بلکې ښکاره انکار به هم کړی وی چې ما یکون لن نتکلم بهذا دا د مخکې په نسبت ښه ترقی کوي چې یو حق پارس باندې نیکانو خلکو داسې الزام ولګي نو د هغې ښکاره رد پکار وي، ښکاره انکار یې پکار وي. ولولا ون سمعتم کله تاسو واورېدې خبر نه تاسو به ویلي وی ما یکون لنا مناسب نه من ان نتکلم چې موږ خوله وخوځو بهذا په دې باندې او سبحانکا پاکیتان رحاظا بختان نازویم داغا بختان دروغ دی لوی یعیدکم اللہ ان تعودو لمسی ابدا ان کنتم مؤمنین شپگم ادب او زجر اللہ چه اندر پار داس غلطی تکرار نکی دی وجنا امام مالک رحمه اللہ شوک عشر جنحب سی بدنام اوی نبا وجلی کی گی با لکه الله وایي چې یعظکم الله ان تعودوا لمثلی ابدا ان در لپاره داسې خبره ونه کوي. لکه نن سبا روافظ هغه په عشره جنحه باندې اوس هم دا تهمت تړي، حالانکه الله څه وایي چې ان در لپاره داسې خبره ونه کوي. د دې امام مالک رحمه الله شوک عشره جنحه باندې اوس هم بهتان لګوي، نو ابه وجلی کېږي ځکه دوی باندې کافر کېږي وایي. د قرآن خلاف یې وکړو، د قرآن مخالف وایي وجلی کېږي. یہی دکھوں لاؤن سے کہ تاؤس اللہ چوپان شمی سلیتا بدن ہمیشہ کئی ویتا سمومنان ویبین اللہ لکم آیات واللہ علیم حکیم بین اللہ تاؤس آیتونا اللہ پویل حکمت والا دے لا ترغیب دے چلی مخ کی عذابان عمل وکی ان اللذین حبو ان تشیل پاشا دا وم زجر دے چلی اللہ وی کم خلق چدا پروپیگنڈ خور کو نو دیل عذاب علیم دی دنیا و اخیرت کی ورا مسلمان خلاف پروپیگنڈ شوی او صحابه دی او بیا شر جلن هادا اللہ شوک دغرنگ پروپیگنڈ خورول غواری ناغیر و اللہ دردون کی عذاب ورکی دنیا و اخیرت بعد خلق داسی پروپیگنڈ وی جامون خوری او کل داسی بی حیاء خورول غواری لکن سبا دیر بدبخت داسی جلغی دلہ سا پاہشه خوریگی پاہشه اصل دی وقتی کم یو دا زنانو ازادی پاہشه عریانی او دانگی مخلوط سکولون و کالجون و مخلوط تعلیمون او بیر داسی دارون کلک دفاع کول پاگی و دریدن بدی زمانه کی لوی اشاعت دا پاہشه داره چنن سبا کم پر طول ملکون کی روان دی اللہ شوک پا ملکی بیهی عام کول غواری ناغیل اب اللہ دردون کی عذاب برکی بعضی حکمران انداسی بدبخت اشی داری کل حکومت راشی ناغف امر کی بیہی عام کول غواری اکر دی زمانہ کی سعودی ولی احد محمد ابن سلمان چوتوی اگر ظالم دی پاہشہ و رس پو رس بانی کال پا کال بکی بلون ناوری پاہشہ عام کول غواری یعنی اگر زانو تا پر دیر خبرو کی چلی ازادیانی ورکلی چی زانو تا سی ازادی عمل چې دغه به هی طرف طرف طرف ته روان کړی دی نو چې کوم خلک ملک داسې به هی عام کول غواړي الله ویلی دی دردونکي عذاب د دنیا و اخرت او د دې سورت نور مقصد هم داری چې پاهشه نه خوریږي بلکې د به هی لارې دروازې را بندې شي د دې لپاره دا سورت نور دی چې دې کې باندې عمل نه نو ملک به پاهشه عریانی او به هی خوریږي او چې دې عمل کیږي نو بے دغا پا حشی عوریانی نشی خوری درے نو ان اللذی اقیان سانی حبونا شیغ منکین تشیل پا شاچ خورش بے حائی پا کسان کی مانی روڑے دید پا رازار دید دون کے دنیا و خیرات کی اللہ پوئی و تاسی نپوئی گئی ولولا فضل اللہ اکنے میرے بانی اللہ تاسی و رحمت داللہ وان اللہ روف الرحیم او دا خبر چلنا پاک نرمی کون کے و مہربان دے یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان تابعداری مکو د قدمون د شیطان دا نه هم ادب دی او زور نام ده چای تابعداری کو د شیطان د شیطان پاین نو یامر یقین دا امر کوي بیت پاشا بی هیبانی ول منکر او فنا روا بانی ولولا فضل الله کنه مې ربانی دنا تاس بانی او رحمت دنا فضل قران رحمت له کده سوره نور نماز کانه پاک شمن کوم ساسینا من احد یوکس ابدا همیشه ده پارا ولیکن اللہ لیکن اللہ یزکی پاکی ما یشاو چاره چلا واری والله سمیون اللہ وریدون کری علیم پویده ولا یعتنی اولو الفضل منکم دام ادب ده چی کم ده لوی مرتبی والاین اغل لوی اخلاق پکاری ابو بکر انهو تاصل کریات کی خبره کی ابو بکر انهو قسم خورده چی زباد مستحر انهو سخیگر نور نکم مستحر انهو دا ترورزه که دا غریب صحابی و مهاجر و او دا باک انهو ترورزه که دا خودی پروپیگان که ایسا خسته و دا باک انهو قسم و کچه اندر پار بزرد سا احسانات نکو نو اللہ دا آیت رو لیگا دیاد که اللہ و چه ستار شانس مناسب نده چه تراق اس قسم که دکن دا ستار اشتدار ده دیا مسکین ده مهاجر ده دا دا سر اخبر احسانات جاری ساته او دې کې ریته اشاره ده چې ګوره د یو سړي نه غلطي وشوه یو وقتی غلطي ده خو سابقه قرباني ورسره نه بربادېږي لکه دې مستحرن هوته الله څه وایي ول مهاجرین دا مهاجرینو کې شمار کو چې دی خو مهاجر دی نو د دې غلطۍ په وجه مخکې نیک عملونه قرباني نه ده دا بدلي صحابي هم دی مهاجر هم دی وکه نور رشته دار دی تروزی دی او بل دې ته اشاره ده جلا بکن هو تو لا تحبون يغفر الله لكم کته ده تب بخنو کې الله وتا ته بخنو کې جزاء من جنس سلام علي یو سرینه غلطي و شی وته ته معافي وکي نو دا وی په جنات ته هم معافي کوي ځکه جزاء من جنس سلام علي وګوره صحابه کرامو ډیر ناشنا ایمانو کله چې دا یاد رانی نا بکن هو چې بنا ونه هي ان نحب ان تغفر لنا يا ربنا ویل چه اللہ زمان دی پتا قسمی چه زد آغارم چه ترا تبخنه وکی او بی دا مسان حوز اخبر احسانات بی تجاری و ساتل او قسم یو کو والله لا انزوها منه ابدا ما دی الله قسمی همیشه لپاره دو باندې خپل احسانات نه بندوم نو دا به کنه داسې ما چې دا دایت کله را لی پوری دا خپل خبر نه وګرځیره الله ولا يفرق قسم ان يخرئ الفاز خوندان دا وروالي منكم ساسنا والساود ما داري ايوتو چوار کی اول القربا خپل وانو تا اول مساکین مسکینات مهاجرین تن لا پلار کی ولیافو ما فی لکی ولیسفو مخدیڑی الا تحبون یغفر الله لكم ترغیب دے فما ضعاف الفار ترغیب دے چلنا ودا تنخخه چلنا تا تبخنو کی کدر تبخنو کی الله بتا تبخنو کی والله غفور رحیم الله بخون کی او مهربان دے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم پدې درې ایتونو کې ان هغه خلکو له تخویف ورکوي چې هغوی په عاشر جنها باندې بدنامه لګولې استغفرك ربنا تقبل منا انك انت السميع المتقبل